الأنبياء والمرسلين أما بعد سورة الفرقان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا ہے تاکہ یہ جہان والوں کو درہ مانا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک مقرر اندازے کے مطابق، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسے الہ بنا لیے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور اپنے آپ کے لیے بھی کسی قسم کے نفع یا نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ ہی یہ موت کے مالک ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، اور نہ ہی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے مالک۔ اور جو کافر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ تو ایک جھوٹ ہے جس کو اس نے گھڑ دیا ہے اور دوسرے لوگوں نے اس کے خلاف مدد کی ہے، تو انہوں نے بہت ظلم کیا ہے اور جھوٹی باتیں یہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو سابقہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو اس نے خود لکھ لی ہیں اور صبح و شام اس کو یہ کہانیاں لکھوائی جاتی ہیں۔ کہہ دیجیے اس کو ذات نے نازل کیا ہے جو آسمان و زمین کی پوشیدگیوں کو جاننے والی ہے، وہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ کافر لوگ تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہے کہ یہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جو اس کے ساتھ مل کر ڈرانے والا ہو جاتا ہے۔ یعنی کافروں کا یہ اعتراض رہا ہے کہ ہماری طرف ایک انسان کو، بشر کو رسول بنا کر کیوں بھیجا گیا ہے، انسانوں والے کام، کھانے پینے والے، بازاروں میں چلنے والے، گلیوں میں آنے جانے والے کام یہ کرتا ہے، ان کے لیے یہ کام بڑا انوکھا تھا، اور اس کی طرف خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یا اس کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے جس سے یہ کھائے۔ اور ظالم لوگ تو کہتے تھے کہ تم تو صرف ایک جادو زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر گھرانے سے تعلق نہ رکھنا یہ بھی ان کے لیے مورد اعتراض تھا۔ وہ کہتے تھے کہ نبی کوئی کھاتے پیتے گھرانے کا ہونا چاہیے جس کے پاس کوئی مال جائیداد ہو، کوئی باغات ہو، اس طرح کی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھ یہ آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ گمراہ ہیں اور ان کو راستے کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بڑا بابرکت ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو جو یہ ظالم لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا ایسا مال و دولت ان کے پاس کیوں نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیتا اور اس کے نیچے سے دریا کہتے اور آپ کے لیے بڑے بڑے محلات اللہ تعالیٰ تعمیر کر دیتا، لیکن ان ظالموں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے۔ ہم نے آپ کے لیے یہ سارا کچھ آخرت میں تیار کر رکھا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ انہیں دنیا میں کیوں نہیں مل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے، ظالموں نے قیامت کو جھٹلایا ہے، اور جو آدمی قیامت کو جھٹلاتا ہے ہم نے اس کے لیے جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جب اس جہنم کو دور سے دیکھیں گے تو اس کا بہت غصہ اور شور سنیں گے، اور جب وہ اس کے اندر تنگ جگہ پر جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں پر ہلاکت کو پکاریں گے، کہیں گے ہائے ہم ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے دن تم ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت زیادہ ہلاکتوں کو پکارو۔ کیا یہ جہنم میں جانا بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جن کا متقین پرہیزگار لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ ان کے لیے جزا ہے اور لوٹنے کی جگہ ہے؟ ان کے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اور جب وہ ان کو جمع کرے گا اور ان کو بھی جمع کرے گا جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے، اور فرمائے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے، تو وہ کہیں گے ہم میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم تیرے علاوہ کوئی اور اولیاء بنا لیں، لیکن تو نے ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو دنیاوی فائدہ پہنچایا تھا حتیٰ کہ یہ تیرے ذکر کو بھول گئے اور ہلاک ہونے والی قوم بن گئے. تو وہ یہ جو مشرک لوگ جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کرنی بھرنی کرنے والے ہیں اور آخرت میں ہمارے کام آنے والے ہیں، وہ لوگ وہ نیک صالح بندے جن کو یہ اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ مکمل طور پہ ان کا انکار کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ تمہارا انکار کر دیں گے، تمہاری باتوں سے بیزار ہو جائیں گے، تو تم پھر کسی قسم کے بدلے اور مدد کی طاقت نہیں رکھو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بہت بڑا عذاب دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سارے ہی کھانا کھاتے تھے، گلیوں میں چلا کرتے تھے، لیکن ہم نے ان کو کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا، اور تیرا رب بہت دیکھنے والا ہے. اور وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی یقین نہیں رکھتے، انہیں قیامت کا یقین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے، یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے. وہ اپنے نفسوں میں تکبر کرتے ہیں اور بہت زیادہ یہ سرکشی کرتے ہیں. اور جس دن یعنی قیامت کے دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ یہ تو رکاوٹ ہے، رکاوٹ کھڑی کی گئی. اور انہوں نے جتنے بھی کوئی تھوڑے بہت نیک اعمال کیے ہوں گے، کافر مشرک لوگوں نے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے لوگوں نے جو بھی نیک اعمال کیے ہوں گے، ہم ان کو ذرہ ذرہ کر کے بکھیر دیں گے، یعنی ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا. آج کافر لوگ خیرات کے بہت سارے کام کرتے ہیں، فلاحی ادارے انہوں نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے بنائے ہوئے ہیں، بڑی این جی اوز ان کی کام کرتی ہیں. یہ ظاہرا تو نیکی والا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں چونکہ یہ لوگ کافر ہیں تو قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کو ذروں میں بکھیر دیں گے، ان کو کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ عمل اس وقت فائدہ دیتا ہے جب بندہ مسلمان اور مومن ہو. اور جو جنت والے ہیں وہ دن مقام کے اعتبار سے بہت بہتر ہوں گے اور راحت کے اعتبار سے بہت اچھے ہوں گے، اور وہ قیامت کا دن برحق ہے اللہ رب العالمین کے فرشتے اس دن اترے گے، اور وہ کافروں پر وہ دن بہت تنگی والا ہے. اور کافر اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ رابطہ پکڑ لیتا، رسولوں کی بات مان لیتا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کے فلاں فلاں کی میں بات مانتا رہا، تو میں کاش اس کے ساتھ اس طرح کا یارانہ نہ لگاتا، اس پر اس کی اس طرح کی باتیں نہ مانتا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف. اس نے تو مجھے نصیحت آنے کے بعد گمراہ کر دیا، مجھے پتا بھی چل گیا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، رسول کا یہ حکم ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنے دوست کے کہنے پر، اپنے کسی بڑے کے کہنے پر، اپنے کسی بزرگ کے کہنے پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا رہا. نصیحت کے آ جانے کے باوجود اس نے مجھ کو گمراہ کر دیا. اور شیطان تو انسان کی مدد چھوڑنے والا ہے، یہ شیطان بندے کو دنیا میں گمراہ کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن پھر بالآخر انسان کی مدد چھوڑ جاتا ہے. اللہ کے مقابلے میں تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اور رسول بھی اس دن کہیں گے کہ اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ سارا کچھ ترک کر بیٹھے تھے. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں, جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی, مجرم لوگ, بہت سارے مجرم ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں. اور تیرا رب مدد کرنے والا اور ہدایت دینے والا کافی ہے. اور پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سارا قرآن بیک وقت اس پر کیوں نازل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے سارا اکٹھا نازل نہیں کیا تاکہ ہم تیرے دل کو مضبوط کریں اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شہر شہر کے یہ قرآن تجھے پڑھائیں. جو ہی کوئی اعتراض ہوتا, کوئی واقعہ رونما ہوتا, کوئی مسئلہ پیش آتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جاتی. اس سے پیغمبر کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رب تعلق مسلسل جڑا رہتا ہے اور اس کی دھارت کمی رہتی ہے. اور پھر وہ کیا, اور یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ جتنے اعتراض کرتے ہیں, جتنی مثالیں پیش کرتے ہیں, آج کل بھی لوگ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل سے عقلی دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. یہ تیرے پاس جو بھی مثال لے کے آئیں گے اس کے مقابلے میں ہم حق لے کے آئیں گے اور اس کی اچھی توجیہ اور اچھی تفسیر تجھے پیش کریں گے. اس لیے ہم نے قرآن کو یکدم نازل نہیں کیا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. جو لوگ قیامت والے دن اپنے منہ کے بال جہنم کی طرف گردیتے جائیں گے تو وہ بہت برے ہیں مقام مرتبے کے اعتبار سے اور گمراہ لوگ ہیں. اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو اس کا وزیر بنایا. تو ہم نے ان کو کہا ایسی قوم کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے, یعنی فرعون کے پاس اور اس کی قوم کے پاس. وہ نہ مانے تو ہم نے ان کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا. نوح علیہ السلام کی قوم جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا, ہماری آیات کو جھٹلایا, تو ہم نے ان کو غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور آج اور ثمود اور اصحاب الرس پرانے کنویں والے, وہ قرون بین ذالک کثیرا, اور ان کے درمیان اور بہت سارے زمانے ایسے گزرے ہیں, ایسی قومیں گزری ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے. اور ہر ایک کی ہم نے مثال بیان کی ہے اور ہر ایک کو ہم نے ہلاک کیا. اور تحقیق وہ ایسی بستی پر آئے جن پر بری بارش ہوئی, پتھروں کی بارش, اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بارش. تو وہ اس سے اس کو دیکھتے نہیں تھے بلکہ وہ تو دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے تھے. اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا اللہ نے اس کو رسول بنایا ہے, یہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ کرنا چاہتا ہے, سکھلانا چاہتا ہے, اگر ہم پکے نہ رہیں. یہ تو ہماری ہمت ہے کہ ہم ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اپنے بتوں کی پوجا میں, مگر نہ یہ تو ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے, پھسلانا چاہتا ہے. یہ ظالم لوگ ان قریب جب عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں پتا چل جائے گا کہ گمراہ کون ہے. کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے, اللہ رب العالمین کے احکامات نہیں مانتا بلکہ جو من میں آئے وہ کرتا ہے, جو اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس نے اپنی خواہشات کو, اپنے من کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا ہے. کیا آپ اس کے خلاف اس کی مدد اللہ کے مقابلے میں کر سکتے ہیں؟ کیا ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں, یہ کافر مشرک لوگ بے عقل ہیں, یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ کے رب نے کیسے سائے کو پھیلا دیا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سائے کو ساکن کر دیتا. اور پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے اور پھر ہم نے اس کو اپنی طرف قبض کیا ہے, اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا ہے اور نیند کو تمہارے لیے آرام بنا دیا ہے اور دن کو چلنے پھرنے کا وقت بنا دیا ہے. یہی وہ اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش کے نازل ہونے سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا ہے تاکہ ہم مردہ زمین کو اس کے ذریعے آباد کریں، اور جو ہم نے مخلوق پیدا کی ہے جانور اور لوگ بہت زیادہ، انہیں ہم یہ پانی پر پلائیں۔ اور تحقیق ہم نے ان آیات کو ان کے درمیان کھول کر بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ وہ انکار ہی کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کا کفر ہی کرتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے، لہذا آپ کافروں کی اطاعت نہ کیجیے، وجاہد ہم بھی جہاد کبیرا، اور ان کے ساتھ آپ جہاد کبیر کریں۔ وعظ کرنا، تبلیغ کرنا، ان کو سمجھانا، یہ جہاد کبیر ہے۔ آج کل لوگ اس کو جہاد اکبر کہتے ہیں۔ جہاد اکبر قتال ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا، اور وعظ و نصیحت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کبیر کہا ہے۔ کبیر بہت بڑا، اکبر سب سے بڑا، قتال جہاد اکبر ہے، اور وعظ و نصیحت یہ جہاد کبیر ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے دو دریا سمندر چلائے ہیں، ایک میٹھا ہے اور ایک نمکین ہے، سخت بہت زیادہ، اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بچر کو پانی سے پیدا کیا، اور اس کا نسب اور اس کا سسرال اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ لیکن سب کچھ کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، اور کافر اپنے رب کے خلاف مدد کرنے والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو تو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور انہیں کہہ دیجیے کہ یہ جو ساری باتیں میں تم کو سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کا بتاتا ہوں، میں اس کے عوض تم سے کسی اجر کا، اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، الا من شاء یتخذ الى ربه سبیلا، ہاں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میرے اس عمل پر مجھے کچھ دے دے تو وہ ایک علیحدہ بات۔ عام طور پہ یہ منکرین حدیث لوگ یہ شوشہ بہت کھڑا کرتے ہیں کہ انبیاء کرام تو ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم دینی امور پر اجرت نہیں لیتے، لہذا دینی امور پر اجرت دینا، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، خطبہ، نماز، درس وغیرہ وغیرہ، اس میں اجرت وصول کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور عام طور پہ وہ آیات پیش کرتے ہیں جو سابقہ انبیاء کرام کے الفاظ ہیں کہ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، ان اجریا الا علی اللہ، میرا اجر اللہ تعالی کے پاس ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیجیے ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، ہاں الا من شاء یتخذ الى ربه سبیلا، جو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ پکڑتے ہوئے کوئی ہدیہ، کوئی ہبہ، کوئی تحفہ دینا چاہے تو اس کا ہم انکار بھی نہیں کرتے، یعنی مطالبے کا انکار کیا کہ میں مطالبہ نہیں کرتا، یہ نہیں کہا کہ میں وصول نہیں کرتا۔ اور سابقہ انبیاء کرام وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم اجر کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اب مطالبہ نہ کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مطالبہ کرنا ہی درست نہیں۔ ہم مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، کسی سے مقرر ہے، وہ مریض کو چیک کرتا ہے، اس سے مشورہ فیس وصول کرتا ہے، اس کو مشورہ لکھ کے دیتا ہے، لیکن وہ اپنے خاص بندوں کو، اپنے خاندان کے مثلا لوگوں کو کہتا ہے کہ جی میں تم سے فیس نہیں لیتا۔ ٹھیک ہے، اس کی مرضی نہ لے، اس کی مرضی انہیں ان سے ہاف فیس وصول کرے، اس کی مرضی بالکل نہ لے، لیکن یہ تو نہیں کہ اب وہ لینا ہی ناجائز ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان حق کا ما اخذتم علیہ اجرن کتاب اللہ، صحیح بخاری کے لیے، کہ جتنے بھی کام کر کے اجرت وصول کی جاتی ہے، جتنے بھی کام دنیا میں ہوتے ہیں جن کی مزدوری، جن کی اجرت وصول کی جاتی ہے، ان سارے کاموں میں سے کتاب اللہ یہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اجرت وصول کی جائے۔ کتاب اللہ، اس کو اس کی تعلیم دے کر اجرت وصول کرنا، یہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اور پھر عام طور پہ ایک اور مغالطہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو۔ تو لہذا اگر دینی تعلیم دینے والے، مدرسین، مدارس میں پڑھانے والے ہیں، علماء کو تعلیم دینے والے اور حفاظ کو تعلیم دینے والے، قراء کو تعلیم دینے والے، اگر یہ قرآن پڑھا کر اجرت لیں گے تو گویا یہ تو اللہ کی آیتوں کو بیچ رہے ہیں۔ یہ ایک اشکال اور اعتراض منکرین حدیث کی طرف سے آتا ہے، لیکن ان بیچاروں کو تجارت، بیع و شراء، خرید و فروخت اور اجرت کے درمیان فرق ہی نہیں پتا، اتنی مت ان کی ماری ہوئی ہے انکار حدیث کے شوق میں۔ اجرت میں اور کسی چیز کو بیچنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اجرت مثال کے طور پہ آپ مکان تعمیر کرنا چاہتے ہیں، سارا مٹیریل آپ خود پرچیز کرتے ہیں، خرید کر لاتے ہیں، اور جو مزدوری کرنے والا ہے، مستری ہے، مزدور ہے، وہ آپ ہی کا لایا ہوا سارا سامان استعمال کرتا ہے، اپنے پلے سے کچھ خرچ نہیں کرتا، صرف اس کے پاس ایک تکنیک ہے جس کو وہ استعمال کرتا ہے، اور اس تکنیک کے استعمال کر کے آپ کا سامان اس نے استعمال کیا اور آپ کو ایک مکان تعمیر کر دیا، اس نے اس پر آپ سے جو چیز وصول کی ہے ان کا نام اجرت ہے۔ یعنی اجرت لینے والا وہ کوئی چیز بیچتا نہیں ہے، نہ اجرت دینے والا کوئی چیز خرید رہا ہوتا ہے، جبکہ بیچنے خریدنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مثلا سبزی لینے جاتے ہیں تو دکاندار کو آپ رقم ادا کرتے ہیں اور اس سے سبزی وصول کرتے ہیں، کوئی چیز لے کے آتے ہیں۔ یعنی خرید و فروخت اور چیز ہے اور اجرت لینا اور چیز ہے، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ لہذا یہ آیت کتاب و سنت کی تعلیم پر اجرت کے اوپر فٹ کرنا انتہائی جہالت اور نادانی ہے۔ دوسری بات، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنے کا معنی کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچتے، کیسے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھپاتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر تبدیلی پیدا کرتے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا۔ کہ ایک حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، لیکن اب مثال کے طور پہ، مثال سے سمجھ لیں اس بات کو بھی، مثلا ایک آدمی نے مسجد بنائی اور امام صاحب، خطیب صاحب کو لا کے مقرر کیا مسجد میں۔ اب انتظامیہ کے اندر کچھ ایسے بندے شامل ہو گئے، مثلا ان کا کاروبار سود پہ چلتا ہے سارا۔ اب مولوی صاحب کو پتا ہے کہ میری مسجد کے انتظامیہ کے اکثر لوگ یا ان میں سے کوئی ایک موٹی شامی جو ہے وہ سودی کاروبار کرتی ہے، وہ سود کے خلاف نہ تو کوئی درد دیتا ہے نہ کوئی جمع پڑھاتا ہے، اس کو کہا بھی جائے کہ سود کے بارے میں بتاؤ، وہ کہتا ہے نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہاں سے چھٹی ہو جائے۔ تو اپنی چھٹی کے ڈر سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتا ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیچنا۔ یا پھر اس کی ایک دوسری مثال سمجھے کہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ ایک حکم، اس کو معلوم ہے کہ یہ حکم ایسے ہے، لیکن اپنے مفاد کی خاطر، اپنے مفاد کی خاطر اس میں ہیر پھیر کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ رمضان المبارک کے موسم میں یہ زکوٰۃ کا مسئلہ عام ہے، اکثر لوگ عموماً رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اب وہ زکات وصول کرنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں. اب مختلف لوگ مختلف ذہنوں کے حامل ہیں کہ ایک آدمی کو ریلیف دیں تاکہ وہ زکات ہمیں دیں. اب وہ ریلیف دینے کے لیے کیا کرتے ہیں, جی آپ پر فلاں مال پر زکات نہیں ہے, حالانکہ اس پر زکات بنتی ہوتی ہے, کہتے ہیں زکات نہیں ہے. اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کا گوشہ ہمارے حق میں نرم ہو اور ہمیں مل جائے. یا پھر ایک مال سے زکات بنتی نہیں ہے تو چونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ ہمیں زکات دے گا تو لہذا کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ اس کی زکات تھوڑی کی بجائے زیادہ بنے تاکہ مجھے زیادہ مال حاصل ہو. تو اس طرح کے جو کام ہیں یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنے والا کام. اللہ رب العالمین نے اس کام سے منع کیا ہے. باقی رہا کتاب و سنت کی تعلیم پر اجرت لینا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایک جگہ پر گئے, انہوں نے دم کیا 40 بکریاں, دم کرنے کی اجرت انہوں نے وصول کی. صرف دم کیا ہے صرف فاتحہ پڑھ کے. آدمی کو سانپ نے ڈس لیا تھا تو انہوں نے کیا کیا, سورہ فاتحہ پڑھ کے 3 دن تک مسلسل اس پر دم کیا, بندہ ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے پھر اجرت وصول کی 40 بکریاں. اب وہ کہنے لگے کہ آپ اس میں بانٹ لیتے ہیں. تو جس نے دم کیا تھا نا وہ کہنے لگا کہ نہیں ایسا نہیں کرتے, پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ کیا یہ کام ہمارے لیے ٹھیک بھی ہے کہ نہیں, پھر اس کے بعد ہم تقسیم کر لیں گے, ہم سارے برابر کے حصے دار ہیں. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے کام کیا ہے بالکل برحق کیا ہے, آپ نے برحق دم کر کے اس کی اجرت وصول کی ہے, لہذا یہ آپ کے لیے جائز اور درست ہے. اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا وَضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا, اس میں آپ میرا بھی حصہ رکھو. انہوں نے اجرت لی دم کرنے کی 40 بکریاں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواز کا فتویٰ دے کر اپنا بھی حصہ مانگا, فتویٰ دے کر اجرت مانگ رہے ہیں کہ وَضْرِبُونِي مَعَكُمْ سَهْمًا, میرا بھی حصہ رکھو. میں نے تمہیں مسئلہ بتایا ہے. تو کتاب و سنت پر دم کرنے کی, کتاب و سنت کی تعلیم دینے کی, امامت کرنے کی, خطابت کرنے کی, درس و تدریس کی اجرت لینا, دین کی نشر و اشاعت پر اجرت وصول کرنا, یہ دین اسلام کے اندر جائز اور درست ہے. اور پھر یہ جو لوگ دینی امور پر اجرت کے جواز کے قائل نہیں ہیں, ان ظالموں نے بہت سی آباد مسجدیں اجاڑ دی. اب ظاہری بات ہے ایک آدمی 24 گھنٹے کے لیے پابند ہے کہ اس نے آپ کے بچوں کو قرآن مثلا حفظ کروانا ہے, تعلیم دینی ہے, تو آپ کہیں گے نہیں جی اس کی تنخواہ نہیں بنتی, دین میں جائز نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے وہ پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا, اگر وہ کچھ نہ کچھ کرے گا تو پھر یہ جو کلاس حفظ کی چل رہی ہے یہ کیا ہو جائے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا, کوئی بھی حافظ نہیں بن سکے گا. یہ اصل میں دین دشمنی ہے بہت بڑی. ایسے ہی دوسرے مدارس میں جہاں علماء کرام تیار ہوتے ہیں, علوم اسلامیہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ دن رات ایک کر کے پڑھتے پڑھاتے ہیں, 6-7 گھنٹے کلاس کا وقت ہوتا ہے اور 6-7 گھنٹے پڑھانے کے لیے انہیں 8-10 گھنٹے مزید محنت کرنا پڑتی ہے جو انہوں نے صبح جا کے پڑھانا ہوتا ہے. تو اگر ان کا حکا پانی بند کر دیا جائے تو وہ کیا کریں گے؟ ظاہری بات ہے وہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی نہ کوئی کاروبار کریں گے. جب کاروبار کریں گے تو پھر اچھی طرح مطالعہ کر کے علم میں پختگی حاصل کیے بغیر پڑھائیں گے, مطالعہ کر کے پڑھا نہیں سکیں گے. نتیجہ تن جو نئی پود علماء کی تیار ہوگی وہ علم سے کورے اور آری ہوں گے. یہاں پر بھی دین کا واضح ترین نقصان. مسجد میں ایک آدمی پانچ وقت پابندی کے ساتھ آتا ہے, آپ کو نماز پڑھاتا ہے, جماعت کرواتا ہے, اب وہ اگر آپ اس کا حکا پانی بند کر دیں, اس کی جو ذریعہ آمدن ہے آپ اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیں, اب وہ ظاہری بات ہے امام صاحب سوچیں گے کہ میں کچھ نہ کچھ کروں, آ کر پیٹ پالنا ہے, یہ بھی انسان کی حوائج ضروریہ کے اندر شامل ہے. تو پھر کیا ہوگا, کبھی زور کی نماز پہ نہیں ہے امام صاحب, کبھی عصر پہ نہیں ہے, کبھی فجر میں نہیں ہے, کبھی عشاء میں نہیں ہے, لوگ کھڑے ہوں گے منہ دیکھیں گے کہ امام صاحب نہیں آ رہے. چلو جی کوئی جماعت کروانے والا ہوا تو کروا دے گا, نہیں تو سارے اپنی اپنی پڑھ کے چلے گئے. آہستہ آہستہ لوگ کہیں گے اور ادھر تو بول بھی نہیں ہوتا, اس مسجد میں کیا لینے کے لیے جانا ہے, بس یہ گزر جائے گی. تو یہ ناعاقبت اندیش لوگ ہیں, کتاب اللہ کو بھی صحیح طور سے سمجھنے والے نہیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث کو بھی صحیح طرح سے نہیں سمجھتے, نہ ہی دین کی اصل اور دین کے مزاج کو یہ لوگ سمجھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا, ہاں جو چاہتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف راستہ پکڑ لے اور اس زندہ پر توکل کیجئے جو کہ موت سے پاک ہے, جس کو موت نہیں آتی. اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے, رب کی حمد بیان کیجئے, اور آپ کا رب آپ کے اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے اپنے اولیاء کی کچھ نشانیاں بیان کی. یوں تو ولی ہونے کا دعویٰ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ ہم پہنچی ہوئی سرکار ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وعباد الرحمانی الذین یمشون علی الارض ہونا, اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں, بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, اور جب جاہلوں سے ان کا پالا پڑتا ہے تو انہیں سلام کہتے ہیں, ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں, اور جو رات گزارتے ہیں تو اپنے رب کے لیے سجدے کی حالت میں یا قیام کی حالت میں, یعنی راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اور وہ دعا مانتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے, اس کا عذاب تو چمٹنے والا ہے, یہ بہت برا ٹھکانا اور بہت برا مقام ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو پھر فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور کجوسی بھی نہیں کرتے, بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ اور کسی کو الہ اور معبود نہیں بناتے, اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو بغیر حق کے قتل نہیں کرتے, جنا کاری نہیں کرتے, اور جو آدمی ایسے گناہ والے کام کرے تو اس کو گناہ ہوتا ہے, اس کے لیے قیامت والے دن عذاب پڑھا دیا جائے گا, وہ اس میں رسوا ہو کر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ہاں وہ لوگ جو ایمان لے آئے, انہوں نے توبہ کر لی, نیک صالح اعمال کیے, تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا, اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. اور جو آدمی توبہ کر لیتا ہے, نیک صالح اعمال کرتا ہے, تو اللہ کی طرف توبہ کرنے والا ہے. اور اللہ کے بندے یہ وہ ہیں جو جھوٹی باتوں پر حاضر نہیں ہوتے, جھوٹی گواہی نہیں دیتے, جھوٹ بولتے نہیں ہیں, اللہ کی نافرمانی والے کام نہیں کرتے, اور جب وہ لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں, اور جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے نصیحت کی جاتی ہے تو گنگے پہرے ہو کر نہیں گرتے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو وہ سمجھنے اور سیکھنے والے, اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں, اور وہ دعائیں مانگتے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ ہماری اولاد اور ہماری بیویوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر, اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا, صرف پرہیزگار نہیں ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے. وہ ایسی دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں بالا خانے عطا کرے گا, اور وہاں پر ان کو سلام اور تحائف دیے جائیں گے, ان میں ہمیشہ رہیں گے, وہ بہت اچھی ٹھہرنے کی جگہ اور بہت اچھی رہائش ہے. کہہ دیجیے اللہ رب العالمین تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تمہاری دعا نہ ہو, تم نے جھٹلایا ہے تو تمہیں چمٹنے والا عذاب ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے عاجزی کے ساری کرنے والے ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کی جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, جنت میں داخل ہونے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, متقی پرہیزگار بننا چاہتے ہیں, پرہیزگاروں کے لیے بھی نمونہ بننا چاہتے ہیں. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر یہ اللہ کو نہ بھی پکاریں, اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ اللہ کو جھٹلاتے ہیں تو عنقریب ان کو چمٹنے والا ہمیشہ رہنے والا عذاب دیا جائے گا. آگے یہ سورہ شعراء ہے, اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا وہی تذکرہ تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان کیا ہے, اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے, اور قوم نوح کا اور دیگر قوموں کا. قوم عاد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر کچھ تفصیل بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبت عاد للمرسلین, عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. جب ان کے بھائی ہود نے انہیں کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو, میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, امانت دار ہوں, لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, اور میں تم سے کوئی کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہتا, میرا اجر تو اللہ رب العالمین پر ہے. اتبدون بکل ریح آیۃ تعبثون, کیا تم ہر ٹیلے پر بے فائدہ نشانیاں کھڑی کرتے ہو؟ یہ جس طرح آج کل یہ ہماری گورنمنٹ کو الٹا شوق ہوتا ہے چوکوں پر وہ الٹے سیدھے ماڈل کھڑے کرنے کا, یہ چوک بارہ والا بڑا عرصہ وہ جہاز پڑا رہا ہے, اور اسی طرح وہ کہیں پر آبشار بنا دیتے ہیں, کہیں پر کچھ بنا دیتے ہیں, کیا فائدہ اس کا؟ کچھ بھی نہیں, بالکل فضول بے فائدہ. قوم عاد بھی یہ کام کیا کرتی تھی, رسول اللہ کے رسول انہیں ڈانٹ رہے ہیں, ہود علیہ السلام انہیں ڈانٹتے ہیں کہ یہ تم کیا کرتے ہو, اتبدون بکل ریح آیۃ تعبثون, تم ہر ٹیلے پر کوئی نہ کوئی عمارت کھڑی کر دیتے ہو, کوئی نہ کوئی نشانی کھڑی کر دیتے ہو, بالکل بے فضول بے فائدہ. یہ لاہور میں وہ منارے پاکستان کھڑا کیا ہوا تھا, کیا فائدہ بھی اس کا, اتنی اونچی لمبی بڑی عمارت کھڑی کر کے کیا ملا؟ کوئی فائدہ نہیں, خام خواہ کے فضول کر دیا. لوگ گھروں میں بھی اس قسم کے کام کرتے ہیں, اب کسی کو اور کچھ نہ سوجھے وہ گھر میں سیلنیاں لا کے لٹکانا شروع کر دیتا ہے, کیا فائدہ اس کا, ہے کوئی مقصد؟ فضول, دیواروں پر پردے لٹکانا شروع کر دیں گے. اتبنون بکل ریح آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون, اور پھر بڑے لمبے چوڑے گھر بناتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم نے ہمیشہ انہی کے اندر رہنا ہے, تو لہذا ایسے کاموں کو چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, میری اطاعت کرو, اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ہے, دماغ تعلمون علم کے ساتھ, علم اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے, امدتکم بانعام و بنین, اللہ نے تم کو جانور دیے ہیں, بیٹے دیے ہیں, وجنات و عیون باغات عطا کیے ہیں, چشمے دیے ہیں, انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, مجھے ڈر ہے کہ کہیں بڑے دن کا عذاب تم پر نہ آ جائے. تو کہنے لگے سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین, تو ہمیں نصیحت کر چاہے نہ نصیحت کر, ہمارے لیے برابر ہے, ہم نصیحت پروف ہو گئے. کئی لوگ درد پروف ہوتے ہیں, نصیحت پروف, ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی, جس طرح گڑیا ہوتی ہے نا واٹر پروف, پانی کے اندر چلی جائیں ان پر پانی کوئی اثر نہیں کرتا, ڈر سے مست نہیں ہوتی جی. وہ لیپ ٹاپ بھی آ گیا واٹر پروف, چلتے لیپ ٹاپ کو پانی کی بالٹی میں ٹینکی میں ڈال دو, چلتا ہی باہر نکل آئے گا, کچھ نہیں ہوگا. تو کچھ لوگ نصیحت پروف ہوتے ہیں, یہ کہنا کہ ہم نصیحت پروف ہو گئے ہیں, جو مرضی نصیحت کرتے رہو ہمیں کوئی فرق نہیں, سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین, ہمارے لیے برابر ہے, خواہ تو نصیحت کر چاہے نہ نصیحت کر, ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين. اور یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں, پہلے بھی ایسی باتیں لوگ کیا کرتے تھے, ہمیں کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہونے لگا. فقط زبو انہوں نے قوم عاد نے جھٹلایا رسول لوط کو, تو پھر فاہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیۃ اس میں بھی نشانی ہے, لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. اور اسی طرح جب جو قوم ثمود کے بعد سارے علیہ السلام کو بھیجا گیا تو کذبت ثمود المرسلین ثمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. جب ان کے بھائی سالے نے کہا کہ تم ڈرتے نہیں ہو, میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں, امانت دار ہوں, اللہ سے ڈرو, میری اطاعت کرو, اور میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتا, میرا اجر تو اللہ رب العالمین پر ہے, تو اتتركون فی ما ہاہنا آمنین کیا تمہیں یہاں پر اس دنیا کے اندر امن کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا ان باغات میں جسموں میں اور ان کھیتیوں میں اور جھکے ہوئے خوشوں والے کھجوروں کے درختوں کے اندر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا تم ساری زندگی یہاں پر گزارو گے؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا صَارِحِينَ اور بڑی مہارت کے ساتھ تم پہاڑوں کو تراش تراش کے عمارتیں قائم کرتے رہو گے, گھر بناتے رہو گے. اللہ سے ڈرو, میری بات مانو اور زیادتی کرنے والوں کے حکم کی پیروی نہ کرو. جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں اصلاح نہیں کرتے, تو آگے سے کہنے لگے تجھ پر تو لگتا ہے جادو ہو گیا. نما انت من المسحر یہ سارے کفار انبیاء کو جادو زدہ کہا کرتے ہیں, تو بھی ہمارے جیسا ہی ایک بچر ہے. اچھا اگر تو سچا ہے کہ عذاب آ جائے گا تو ٹھیک ہے, لے یا پھر عذاب. تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے, اس کے لیے پانی پینے کا ایک دن وقت مقرر ہے اور تمہارے لیے بھی مقرر ہے, لہذا تم نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا وگرنہ تم پر عذاب آ جائے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آتا ہے تو آئے. انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی. پھر بعد میں بڑے نادم ہوئے تو ان کو عذاب نے پکڑ لیا, اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا. اس میں بھی نشانیاں ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے, شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے, اور پھر اللہ رب العالمین یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ آپ کا رب غالب رحم کرنے والا ہے, اور یہ تیرے رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے اس قرآن کو, یعنی لے کر نازل ہوا ہے روح الامین یعنی جبریل امین آپ کے دل پر اس نے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. یہ واضح عربی زبان کے اندر ہے اور اس کا تذکرہ سابقہ صحف کے اندر سابقہ کتابوں کے اندر بھی ہے. اولم یکن لہم آیاتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل کیا اس کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے کہ جس کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہوں؟ اور اگر ہم اس قرآن کو بعض اعجمی لوگوں پر نازل کر دیتے, عربی وہ شخص جو فصیح عربی بولتا ہو, اجمی جو غیر عربی ہو, اور اعجمی ایسا شخص جو عربی تو بولتا ہو لیکن اس کی عربی فصیح نہ ہو, غیر فصیح عربی والے کو کہتے ہیں اعجمی. فقرأہ علیہم ما کانوا فیہ مؤمنین اور وہ ان کو پڑھ کے سناتا تو پر یہ ایمان لانے والے نہیں تھے. ہم مجرموں کے دنوں کو ایسے ہی چلاتے ہیں, وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں, تو وہ ان کے پاس اچانک آئے گا, ان کو شعور بھی نہیں ہوگا. پھر وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ پھر اس وقت جو مہلت مانگیں گے تو اب ان کو کیا ہے, اب یہ ہمارا عذاب کیوں جلدی طلب کر رہے ہیں؟ ہم نے ان کو کئی سالوں تک اگر مہلت دی تو پھر بھی ان کے پاس وہی عذاب آئے گا جس کا ان کو کہا جا رہا ہے, اور پھر ان کے سامان اور ان کی کمائی ان کو فائدہ نہیں دے گی. اور ہم نے جتنی بھی بستیوں کو ہلاک کیا ہے ان میں ڈرانے والے یعنی رسول گئے ہیں, اور یہ نصیحت ہے ہم ظالم نہیں ہیں. وما تنزلت به الشیاطین وما یبغی لهم وما یستطیعون اور یہ ایسا ذکر ہے کہ شیطان اس کو لے کر نہیں اتر سکتے, شیاطین، یہ کہتے ہیں نا یہ جادوگر ہے، جادو سیکھتا سکھاتا ہے، جادو کی باتیں کرتا ہے، جادو شیطانی کام ہے، شیطانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ایسا قرآن پڑھا دکھائیں، بلکہ وہ تو سننے سے ہی معذور ہیں۔ لہذا آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہ بنائیں، وگرنہ آپ کو عذاب دیا جائے گا، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، اور جو مومن آپ کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے اپنے پہلو کو نرم کریں، اور اگر وہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اعمال سے بری ہوں، اور عزیز رحیم اللہ پر توکل کیجئے جو کہ آپ کو دیکھتا ہے جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور بار بار آپ کا سجدہ کرنا وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ هل انبئكم على من تنزل الشياطين، کیا ہم آپ کو نہ بتائیں کہ شیطان کن لوگوں پر اترتے ہیں، شیاطین کن لوگوں کی طرف ہی کرتے ہیں؟ تنزل على كل افاق اثيم، ہر گناہگار بہتان دراز آدمی پر شیطان اترتے ہیں، یلقون السمع واكثرهم كاذبون، یہ کچھ باتیں ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹی ہوتی ہیں، والشعراء يتبعهم الغاوون، یہ پہلے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ شیاطین کچھ باتیں آسمان سے جو اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بڑے باقاعدگی کے ساتھ چوری کیا کرتے تھے، اب آپ کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن آپ بھی کوشش کرتے ہیں تو پیچھے سے صحابہ ثاقب ایک آتا ہے چمکتا ہوا ستارہ، وہ ان کو آگے لگتا ہے اور وہ سننے والا دل مر جاتا ہے، وہ سب بات ایسا ہوتا ہے کہ وہ شولے کو آتا دیکھتے ہی وہ کچھ نہ کچھ بات نیچے والے جن کو بتا دیتا ہے، ایک آدھ بات نیچے والے تک پہنچ جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ وہی بات زمین پر پھیل جاتی ہے، پھر یہ شیاطین یہ جو نجومی ہیں، جادوگر ہیں، فارسٹ ہیں، ان کے کانوں میں آ کے شیطان یہ باتیں ان کے دماغوں میں ڈال دے، تو یہ انتہائی جھوٹے ہوتے ہیں، اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، والشعراء يتبعهم الغاوون، اور یہ جو ہمارے شاعر ہیں ان کے پیچھے چلنے والے گمراہ ہوتے ہیں، شاعروں کے پیچھے چلنے والے گمراہ ہوتے ہیں۔ الم تر انہ فی کل وادی یہیمون، کیا آپ نے دیکھا نہیں یہ ہر وادی میں ہی سرگرداں ہیں، ہر وادی میں ہی گھوم جاتے ہیں، اوروں کو چھوڑو، یہ پاکستان کا قومی شاعر محمد اقبال، علامہ محمد اقبال، اس کی شاعری کو آپ اٹھا کے پڑھ لیں، تقلید کا رد اس کی شاعری میں، تقلید کی حمایت اس کی شاعری میں، تصوف کا رد اس کی شاعری میں، تصوف کی حمایت اس کی شاعری میں، شرک کا رد اس کی شاعری میں، اور بہت بڑا بڑا شرک اس کی شاعری میں موجود ہے، یعنی ان کا اپنا کوئی وہ خاص موقف نہیں ہوتا، جیسی مجلس میں بیٹھتے ہیں ویسا شعر کہہ دیتے ہیں۔ الم ترى انهم في كل وادي يهيمون، کیا تو نے دیکھا نہیں یہ ہر وادی میں ہی سرگرداں پھرتے ہیں شاعر لوگ، وانهم يقولون ما لا يفعلون، اور یہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو یہ کرتے نہیں ہیں، دعوے بڑے کریں گے شاعر لوگ، مبالغہ آرائی میں تو ادیب انتہا کو پہنچے ہوتے ہیں، بالخصوص جب یہ عشقیہ قسم کے اشعار کہتے ہیں یا عشقیہ نثر لکھتے ہیں تو پھر تو مبالغے کی حدوں کو بھی کراس کر جاتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو یہ کرتے نہیں ہیں، ہاں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ شاعر جو مومن ہیں، نیک صالح اعمال کرنے والے ہیں، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہیں، ان کی شاعری اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے گرد گھومتی ہے، ہاں وہ شاعر ایسے نہیں ہیں کہ ان کے پیچھے چلنے والے لوگ گمراہ ہو جائیں اور وہ ہر وادی میں گھوم جائیں، یہ اہل ایمان شاعر ایسے نہیں ہوتے۔ وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور وہ ظلم کے بعد انتقام لیتے ہیں، شاعری میں بھی انتقام ہوتا ہے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ظالموں کو پتا چل جائے گا کہ وہ کدھر پھرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، فرمایا نہیں جائے گا۔